อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็เริ่มเปิดรายการเป็นรายการแรกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะฟังธรรมะดีๆกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พบกับดิฉันละค่ะที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือว่าสักษากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการแล้วก็สนทนากับพระอาจารย์เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วล่ะค่ะอาทิตย์ที่26เมษายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน6ปีมาแม่ค่ะก็คิดว่าเป็นวันดีอีกวันนึงแหละวันเวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามรายการของเราก็ยังมีมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นสื่อที่จะนำความสุขใจอยู่ตลอดเวลานะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เทวาน สาธุเจ้าค่ะในเช้าวันนี้โยมก็จะขอหยิบยกเอาคำถามที่คุณหนุ่ยทัศนัยได้เขียนถามมานะเจ้าคะก็บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์โยมเพิ่งจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเมื่อไม่นานมานี้เองขอความกรุณาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงแนะนำด้วยคือเมื่อคุณทัศนัยฟังหรือว่าอ่านธรรมะแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าร่างกายของคนเราเนี่ยก็คือธาตุดินน้ำลมไฟมีขันธ์ทั้งห้านะเจ้าคะทีนี้เมื่อตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากจิตที่จะติดตามเราไปแต่ในที่สุดแม้คนที่มีจิตที่ดีที่สุดก็ต้องให้รู้จักการละจิตไม่ให้เกาะติดกับเราฉะนั้นจิตจึงมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแต่ทำไมถึงต้องเรียนทุกข์สาเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทำไมเราถึงไม่เรียนจิตสาเหตุให้เกิดจิตความดับไม่ให้เหลือของจิตเมื่อสิ่งนั้นน่าจะนำไปสู่นิพพานเจ้าค่ะอันนี้ okay. ก็เป็นคำถามที่คุณหนุ่ยทัศนัยถามมานะเจ้าค่ะก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักษาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แน่นอนว่าในทางคำสอนเนี่ยอาจจะต้องมีสับแสงอะไรต่างๆที่เราต้องทำความคุ้นเคยก่อนละอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วในสับแสงที่เราทำความคุ้นเคยแล้วไอ้สับบางทีที่เราเคยรู้มาเนี่ยความหมายที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะไม่เหมือนกับที่เราเคยรู้ทราบมาด้วย ถูกค่ะ นอกจากทำความเข้าใจเรื่องสับแล้วสับที่เรารู้ก็ต้องทำความเข้าใจใหม่อีกด้วยแล้วบางทีคอนเซปต์หรือว่ากระบวนการการคิดวิธีการคิดก็จะค่อนข้างแตกต่างกันกับในทางโลกนะคำว่าโลกในที่นี้คือหมายความว่าโลกที่มันไปตามกระแสของตัณหานะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะละตัณหาทวนกระแสตัณหาอยู่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องขวางโลกแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องโลกได้อย่างถูกต้องทีนี้เราจะทำความเข้าใจในเรื่องโลกได้อย่างถูกต้องเราต้องเข้าใจเรื่องตัณหาเราต้องเข้าใจเรื่องทุกข์เราต้องเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกข์อะไรพวกนี้นะตามนัยยะของอริยสัจ4ถูกไหมทีนี้อาศัพแรกก่อนอาตมาต้องการอธิบายคำศัพท์ก่อนนะที่คุณทัศนัยได้พูดถึงว่าร่างกายกับจิตใจของคนเราถูกไหม เจ้าค่ะ คนเรามีร่างกายด้วยแล้วก็มีใจด้วยส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมอันนี้ถูกต้อง เจ้าค ่ ะ แล้วก็ในส่วนที่เป็นทางใจเนี่ยที่มันอยู่ในเป็นนามธรรมอ่ะที่เราจับต้องไม่ได้ก็จะมีอีก4ส่วนนะที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมทั้งหมดรูปด้วยที่เป็นกายของเราเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมอันนี้ก็เรียกว่ารูปใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็อีก4อย่างที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้รวมกันตรงนี้ก็เรียกว่าขันห้าขันห้าที่คุณทัศนัยพูดมาในที่นี ้ ขันเนี่ยแปลว่ากองสะกดด้วยขอไข่แม่นาคการนอนหนูทอทงกระรันหมายถึงว่ากองเป็นกลุ่มก้อนอย่างฝูงหนึ่งเราใช้คำว่าขันก็ได้ฝูงกวางฝูงหนึ่งอย่างนี้ก็ขันได้เหมือนกันกองหนึ่งก้อนหนึ่งแต่ถ้าเราเอากลุ่มก้อนของความรู้สึกรวมกันก็เรียกว่าเป็นเวทนาขันอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ทีนี้เมื่อเรากายของเราเนี่ยมันแตกดับไป นะหมายความว่าอะไรเนี่ยหมายความว่าไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเกาะเป็นก้อนกันอยู่ไม่ได้นะคือตับเรามันก็ต้องมีเลือดมาหล่อเลี้ยงใช่ไหมมีความร้อนมีความอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ความร้อนน้ำของแข็งของเหลวเนี่ยที่มันเกาะกันเป็นก้อนอยู่เนี่ยมันเกาะกันไม่ได้แล้วมันจะแตกแล้วเพราะอะไรเพราะมันสิ้นสุดอายุมันบ้างเพราะเหตุการณ์บ้างอะไรก็ว่าไปเถอะมันจะแตกกันแล้วมันอยู่กันไม่ได้มันก็ต้องแยกกันไปนะทีนี้ไอ้ตรงแยกกันไปเนี่ยคือตายใช่ไหม ค่ะ ตายแล้วอะไรไปอะไรนะก็ดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำรูปก็เอามารีไซเคิลใช้ใหม่มันก็วนเวียนกันไปอย่างนี้นะเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ลักษณะนี้เหมือนกันมันเกิดมามันก็ดับไปเกิดมาก็ดับไปทีนี้ถ้าเราพูดถึงขันห้านะขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมห้าอย่างนะขันห้าตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคือทุกข์ถูกไหมเป็นทุกข์นะขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ในทุกขอริยสัจเนี่ยอธิบายไว้เลยว่ารวมเรียกย่อๆว่าอุปทานขันทั้งห้าอุปทานขันทั้งห้าคือความทุกข์ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในอุปทานขันทั้งห้าเนี่ยที่มันมีวิญญาณอยู่เนี่ยก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำไมเราไม่เรียนจิตนะไม่เรียนสาเหตุของจิตไม่เรียนความดับไม่เรียนของจิตทำไมเราไปเรียนทุกข์ไปเรียนเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็มันคืออย่างเดียวกันนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ ทุกข์กับจิตมันคืออันเดียวกัน เ พราะจิตเนี่ยเรากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นวิญญาณส่วนที่เป็นวิญญาณถูกไหมที่เป็นนามธรรมเป็นธาตุที่เป็นนามธรรม เจ้าค่ะ ตรงวิญญาณตรงนี้ก็คือจิตแต่เพราะนั้นจิตอยู่ในขันห้าอยู่แล้วขันห้าก็คือทุกข์นั่นไงเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรียนเรื่องทุกข์ก็คือเรียนเรื่องรูปเรียนเรื่องเวทนาเรียนเรื่องสัญญาเรียนเรื่องสังขารและเรียนเรื่องวิญญาณมันมาอยู่อันที่5ตรงสุดท้ายตรงนี้ถ้าคุณเรียนเรื่องวิญญาณก็คือคุณก็เรียนเรื่องจิตนั่นเองถ้าคุณเรียนเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือเรียนเรื่องความดับไม่เหลือของรูปความดับไม่เหลือของเวทนาของสัญญาสังขารแล้วก็เรียนความดับไม่เหลือของวิญญาณก็คือจิตนั่นเอง คือมันใหญ่มากกว่านะเจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะจิตอย่างเดียว ถูกต้องเพราะฉะนั้นบทเพลงชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กินความกว้างไปหมดแล้วก็จะครอบคลุมแล้วก็รัดกุมตรงนี ้ เพราะฉะนั้นเวลาที่ความคิดที่เราจะไหลไปเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่อันนี้ถูกต้องอยู ่ แต่เพราะฉะนั้นคือที่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มาเรียนเรื่องจิตไม่เรียนเรื่องสาเหตุของจิตนะความดับไม่เรื่องของจิตคุณคิดถูกแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือคิดอยู่ในกรอบของอริยสัจ4คิดอยู่ในกรอบของขันธ์ทั้ง5ทีนี้ประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจอันหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าไอ้ที่ว่าเราตายไปแล้วเนี่ยนะสมมติเราตายไปเนี่ย คนที่ตายไปเราก็เห็นกันอยู่นะทุกวันมันมีเลยอาจจะเป็นญาติเราอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาจะทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ก็คือกายนะแล้วอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับกายทั้งหมดทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่คือเราเห็นอยู ่ ตรงนี้เขาเรียกว่าดับไปนะดับไปแล้วนะคือก้อนกายนี้มันก็จะทรงอยู่ไม่ได้มันก็จะสลายไปตามธรรมชาติของมันน ะ เวทนาก็เป็นอย่างนี้เหมือนก็สลายไปตามธรรมชาติของมันนะเวทนาสัญญาสังขารนะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคือแน่นอนคนที่เป็นศพไปแล้วเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้เวทนามันก็ดับไปใช่ไหมมันไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าไม่มีจิตไม่มีกรรมที่จะเป็นผู้ที่เข้าไปรู้สึกทีนี้ไอ้เจ้าจิตล่ะนั่นที่เรากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นวิญญาณเนี่ยที่มารับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดมาตรงนั้นมันเกาะลงกันไม่ได้แล้วมันก็ดับไปไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยคุณเตือนใจ ค ือมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเฉยๆแต่เดี๋ยวตรงนี้ต้องระวังนะถ้าท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าเกิดมาปุ๊บก็ดับไปเอางั้นก็ไม่มีอะไรเนี่ยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็จบไปไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรฉันเกิดมาก็ตายไปจบเดี๋ยวอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเหมือนกันน ะ อันนี้เป็นความคิดที่ผิดอันหนึ่งผิดอย่างร้ายแรงด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะนี่คือยังฟังไม่จบฟังให้จบซะก่อน นะ ทีนี้ไอ้ที่ว่างั้นถ้าอะไรเป็นตัวเราจิตเราถึงจะเที่ยวไปไอ้ความคิดนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันนะที่ว่าจิตเป็นตัวท่องเที่ยวไปจากตรงนั้นจากตรงนี้จิตเป็นของเราติดตามตัวเราไปความคิดนี้ก็แตกผิดน ะ เพราะว่ามันเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดมันก็ดับของมันน่ะ ม ันดับไปแล้วนะเอาพูดถึงกายก่อนนะกายเรานะถ้าเรามาดูแค่กายนะถ้ากายมันตั้งอยู่ไม่ได้เป็นโรคหรือหมดอายุขัยก็ตามกายมันก็ดับไปถูกไหมมันก็แตกไปนะทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยบางทีมันจับต้องได้เนี่ยมันก็จะแตกไปช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นเวทนามันก็ดับไปเลยสัญญาก็ดับไปเลยสังขารก็ดับไปเลยวิญญาณก็ดับไปเลยดับไปเลยจบเลยแต่จบนี่คือไม่ใช่ว่าจบแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะไม่ใช่นะ อันนี้เตือนแล้วนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราไปเข้าใจตรงกันข้ามขั้วตรงข้ามว่าอ๋องั้นไม่จบงั้นฉันต้องไปต่อนะจิตนั่นเองที่ไปต ่อ ความเข้าใจนี้ผิดนะเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าตอนที่มันดับแต่ที่อาตมาพูดว่าก็ดับไปใช่ไหมเวทนาก็ดับไปสัญญาก็ดับไปสังขารก็ดับไปวิญญาณก็ดับไปใช่ไหมทีนี้ถ้าดับไปแล้วแต่ถ้ามันยังมีเหตุให้เกิดต่อมันก็จะเกิดต่อโอเคนะ เจ้าค่ะ ถ้าคุณมีเหตุของร่างกายเช่นว่าคุณใกล้ตายบางคนใกล้ตายแล้วตายแล้วหมอวินิจฉัยว่าตายอยู่ๆฟื้นขึ้นมาเอาก็กายนี้มันมีเหตุให้มันตั้งอยู่ได้ต่อมันก็เลยมาต่อได้แต่เราพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหม ือ นเวทนาที่มันดับไปเอาบางทีอาจจะมีเหตุให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นมาได้วิญญาณคือจิตนี่เหมือนกันนะกายนี้ใช่ไหมคุณอยู่ในกายนี้มันดับไปแล้วนะแล้วถ้าผมว่ามันมีเหตุให้มันเกิดอีกมันก็จะไปเกิดอีกได้วิญญาณนี่มันจะเกิดอีกได้ถ้ามีเหตุให้เกิดเราจะไปคิดว่าวิญญาณเป็นของเราแล้วท่องเที่ยวไปจากภพนั้นไปภพนี้ไม่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วในคำพูดที่ว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ไม่ให้จิตมาเกาะกับเราแล้วเรานี่มันตัวไหนกันแน่ที่จิตมันจะมาเกาะกับเราเข้าใจปะมันก็ยังจะมีเราอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ว่าจะมีเราอยู่เนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเราจะไปเข้าใจว่าจะมีเราอยู่ไม่ใช่แต่ว่าจิตเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยนั้นเป็นเราไหมทีนี้ถ้าในทางคําสอนของพุทธเจ้าว่าเอ๊ะนี่ก็ไม่ใช่เรานั่นก็ไม่ใช่เราแล้วทําไมเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราอ่ะทำไมคุณเตือนใจรู้สึกว่าฉันเป็นเตือนใจทำไมท่านผู้ฟังรู้สึกว่าฉันเป็นฉันอย่างเงี้ย แล้วค ่ะนั่นก็เพราะว่าเราเข้าใจผิดนะคำว่าเข้าใจผิดเนี่ยหมายความว่าเราถูกจิตเนี้ยหลอกอยู่นั่นเองหลอกว่ายังไงหลอกว่าให้ไปยึดสิ่งนั้นให้ไปยึดสิ่งนี้ว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นของเราจิตเนี่ยมันก็จะไปยึดความคิดนั้นว่าความคิดเนี้ยของเราจิตก็จะไปยึดรูปอันนี้บ้านอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราของเราของเราถ้าไม่ใช่ของฉันก็ของเธอถ้าไม่ของเธอก็ของเราอย่างเงี้ย okay. นะนี่คือลักษณะว่าถูกมันหลอกนะถูกมันหลอกให้ไปติดกันว่าเป็นเราทีนี้ถ้าเราบอกว่าจิตเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์ทั้ง5อันนี้พระพุทธเจ้าให้คำนิยามมาไว้นะ okay. วิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์หรือเป็นสุขขึ้นเดินใจ เป็นทุกข์เจ้าค่ะ โอเคถ้าเราคิดว่าจิตเนี่ยเป็นของเราแสดงว่าเราคิดว่าทุกข์นั้นเนี่ยเป็นของเราเอาแล้วถ้าทุกข์เป็นของเราเราจะพ้นจากทุกข์ได้ยังไงเราจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยถ้าเรายังมีความคิดว่าจิตนี้เป็นของเราถ้าเรายังมีความคิดว่าจิตนั้นติดตามเราไปถ้าเรายังมีความคิดว่าฉันเป็นฉันเราจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ เจ้าค่ะเป็นหนึ่งในกองทุกข์ว่า ถูกต้องเป็นขันห้านี่ถูกไหมล่ะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าขันห้าเป็นทุกข์ในขันห้านั้นมีจิตถ้าเราคิดว่าจิตนั้นเป็นของเราอ้าวทุกข์ก็เป็นของเรานะสิก็เราถูกไอ้เจ้าอวิชชาหลอกอยู ่เจ้าค ่ ะ เราจึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องเข้าใจว่ายังไงถ้างั้นอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของฉันเนี่ยปฏิเสธหมดเลยอันนี้ก็เข้าใจไม่ถูกอีกมันก็จะไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งเราไม่ถูกมันอัดด้วยข้างนี้นะว่าเป็นของเราของเราของเราเราก็จะไปถูกมันอัดอีกข้างหนึ่งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราม ันก็เป็นอิทธิฐิหนึ่งขึ้นไปที่มันไม่ถูกต้อง เจ้าค ่ ะ แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือความเข้าใจตามเหตุปัจจัยว่าอ๋อแม้จิตเนี่ยก็เป็นของที่เกิดได้ดับได้นะทำความเข้าใจตรงเนี้ยต้องสำคัญเลยเอาดูกายของเราก่อนนะกายของเราสมมติคนจะตาย ค นจะตายในระหว่างที่เขาจะตายไม่ตายแหละแล้วก็ตายพวลงไปเนี่ยนะตายพวลงไปวินิจฉัยแล้วหมอวินิจฉัยว่าเขาตายไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเขาก็จะดับถูกไหมเราพูดถึงสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ของจับต้องได้เนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเน่าสลายไปเนี่ยเพราะความที่ถ้าสีดินน้ำไฟลมมันจะอยู่กันไม่ได้ อ ัน นี้เห็นชัดเลย อันนี้เห็นชัดนะว่ามันจะค่อยๆแตกไปแต่ด้วยความที่มันเป็นฮาร์ดแวร์เป็นของที่จับต้องได้เนี่ยการแตกไปมันก็จะไม่รวดเร็วเหมือนกับสิ่งที่เป็นนามธรรมอะไรเป็นนามธรรมบ้างเอาเวทนาก่อนเอาเวทนาก่อนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปจิ้มตัวเขาเนี่ยเวทนาไม่มีนะถูกไหม ไม่รู้สึก มันดับไปแล้วมันดับไปแล้วถูกไหมเวทนามันเกิดขึ้นในนี้ไม่ได้เพราะมันเกิดไม่ได้อ่ะมันดับไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก่อนที่วินาทีที่เขาจะตายเนี่ยนะเขาอาจจะมีเวทนาอยู่ถูกไหมพอวินาทีที่เขาตายพวะเนี่ยเวทนาดับไปแล้วนะดับไปนะดับไปโอเคสัญญาก็เหมือนกันโอเคไหมสัญญาก็ด้วยนะสัญญาคือความหมายรู้เราจะไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้หมายรู้ได้บ้างนี้สีเขียวสีแดงไอ้ความคิดที่เขาจะไปคิดว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นเป็นงี้จากก่อนที่เขาจะตายนิดนึงเนี่ยจนถึงจุดที่เขาตายพวะลงไปเนี่ยนะมันดับไปแล้วนะถูกไหมด ับ ไปอ่ะ สังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันโอเคนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันตรงจุดที่เขาตายนี่คือดับพวกหมดเลยถูกไหม ถูกค่ะ ทีนี้พอมันดับไปแล้วถ้ามันมีเหตุให้เกิดใหม่ได้มันก็จะเกิดใหม่ได้อีกเช่นเรื่องของกายถ้าเราพูดถึงกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่นะมันดับไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจากความเป็นมีชีวิตนะก็เขาเรียกว่าเป็นผีเป็นศพไปอย่างนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เขาสมมุติขึ้นใหม่เรียกขึ้นมาทีนี้ว่าถ้าไอ้ซากศพนี้เขาไปเผามันก็เปลี่ยนเป็นขี้เถ้าถ้าเขาไปลอยอังคารมันก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วก็รีไซเคิลเปลี่ยนแปลงไปของมันเป็นอย่างนี้นี่คือสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไปตามเรื่องตามราวของเขาทีนี้ส่วนเวทนาก็ดับไปถ้ามันยังมีเหตุเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นได้อีกสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันแต่ถ้ามันดับไปแล้วแล้วถ้ามันมีเหตุให้เกิดขึ้นอีกมันก็จะเกิดขึ้นได้อีก เนี่ย ทีนี้เหตุให้เกิดขึ้นของส่วนที่เป็นวิญญาณให้มันเกิดได้อีกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกรรม เรื่องของกรรมก็คือการกระทําที่เราทํามาตอนเรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้กรรมตรงนี้จะให้เกิดไปเกิดเป็นอะไรก็อยู่ที่ว่ากรรมในลักษณะไหนนะกรรมในลักษณะไหนถ้าเป็นกรรมในลักษณะที่เป็นกุศลมันก็จะเกิดไปในที่ที่มันมีผัสสะลักษณะแบบนั้นนะเช่นถ้าผมว่าคุณมีการให้ทานมามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ๋อผัสสะลักษณะนั้นก็จะทําให้เกิดในสิ่งแวดล้อมที่มันมีการให้ทานมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเป็นลักษณะของเทวดาหรือว่าที่ที่มันจะเป็นสุคติในทางตรงกันข้ามแต่ผมว่าเป็นผัสสะเป็นลักษณะการกระทําที่มันเร่าร้อนรุ่มร้อนมันก็จะไปเชื้อให้จิตนั้นเนี่ยไปเกิดใหม่ในลักษณะที่มันมีความเล่าร้อนรุ่มร้อนเช่นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมีการเบียดเบียนในลักษณะนั้น เจ้าค่ะที่พระอาจารย์อธิบายมาตรงนี้นะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตซักถามในนามของท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะว่าอันนี้เนี่ยพระอาจารย์หมายถึงว่าที่เป็นขันห้าของเราเนี่ยรูปเวทนาสังขารเนี่ยดูชัดเลยนะเจ้าค่ะแต่วิญญาณหรือว่าจิตเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าดับไปเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเหตุปัจจัยด้วยกรรมที่เราทำมาก็หมายถึงว่าดับไปก่อนแล้วก็ด้วยที่ว่ากรรมที่เรากระทำมาเนี่ยก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม ่ แต่จะเกิดดีหรือเกิดชั่วนี่ก็แล้วแต่ว่ากรรมที่เราทำถูกไหมเจ้าคะ ใช ่เจ้าค่ะ ตรงนี้ทำให้คนไปเข้าใจว่าอ๋อวิญญาณเนี่ยล่องลอยไปเกิด เจ้าค ่ ะ เดี๋ยวเกิดจากภพนี้แล้วก็ลอยไปเกิดในภพนั้นเที่ยวไปในสังสารวัฏตรงนี้ทั้งหมดเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจถึงเหตุปัจจัยว่ามันดับไปได้ว่าเราจะพ้นจากไอ้การเกิดต่างๆเหล่านี้ได้เพราะนั้นคำพูดตรงนี้จึงจะไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่ถ้าเราจะพูดว่าไอ้วิญญาณเนี่ยไปเที่ยวล่องลอยจิตเป็นของเราเราไปเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้จึงต้องเป็นสิ่งที่ระวังว่ามันจะไปเข้าใจผิดแต่เพราะว่าคนที่เข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดโน้มไปในลักษณะที่ว่าจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงขึ้นมาเป็นของที่ว่าล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรของมันที่จะทำให้มันดับไปได้ ก็คือจากร่างนี้ไปร่างนู้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้จะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูก แ ต่ความเข้าใจที่ถูกก็คือเข้าใจว่าจิตเนี้ยเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่มีมันก็ดับไปได้ทีนี้พอเราเห็นมันดับไปเช่นมีการตายเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไปเกิดใหม่ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามีเชื้อแห่งการเกิดหรือไม่มีเหตุหรือไม่ถ้ามีเหตุมันก็ยังไปเกิดอยู่นะซึ่งเหตุในการที่จะไปเกิดตรงเนี้ยมันมีหลายอย่าง มีอะไรบ้างเจ้าคะ โอเคเอาไล่ไปทีละอย่างก็คือว่าสถานที่ที่จะให้มันก้าวลงไปในการเกิดก่อนในการที่จิตเนี่ยมันจะไปยึดถือกายเช่นว่าเราเกิดมาในก้อนกายก้อนนี้เนี่ยนะตอนที่อยู่ในครรภ์แม่เนี่ยจิตที่มีเชื้อในการเกิดนั้นได้มายึดถือกายก้อนนี้นะมาจุติในครรภ์ของมารดาเนี่ยเขาเรียกว่ามาก้าวลงในกายของมารดาเนี่ยก็เรียกว่ามีการยึดถือกายตรงเนี้ยเป็นก้อนขึ้นมาละ เจ้าค่ะ นะเป็นตัวตนขึ้นมาละนะมีการยึดถือตรงนี้ขึ้นมาละนะทำไมมีการยึดถือก็เพราะว่ามายึดรูปนี้โดยความเป็นตัวตนนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จิตเนี่ยมันจะไปยึดได้ก้าวลงได้อย่างแรกมันจะต้องมีรูปเวทนาสัญญาหรือสังขาร4อย่างนี้เพื่อให้จิตเป็นก้าวลงไปก้าวลงได ้เจ้าค่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นดินคือเหมือนกับถ้าเราเปรียบจิตเนี่ยเป็นเมล็ดพืชใช่ไหมเปรียบจิตเป็นเมล็ดพืชเป็นพืชพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นหัวเป็นเมล็ดเป็นเชื้อหรือเป็นรากของมันก็ตามแต่ถ้าเราฝังลงไปในดินปุ๊บ นะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นได้เดี๋ยวก่อนมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามีน้ำหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นน้ำนี่ก็สำคัญน้ำตรงนี้แหละคือตัณหาคุณเตือนใ จ น้ำคือตัณหาคืออวิชชาน้ำคือความกำหนัดคือความเพลินนะมันต้องสองอย่างประกอบกันหมายถึงสามอย่างเนี่ยประกอบกันเนี่ยต้องมีจิตหมายถึงวิญญาณนี้ด้วยเนี่ยต้องมีตัวเชื่อมเนี่ยซึ่งหมายถึงน้ำในที่นี้เนี่ยถ้าเปรียบจิตเป็นเมล็ดพืชเนี่ยสิ่งที่จะต้องเป็นดินก็ต้องมีก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอันนี้เปรียบเสมือนเป็นดินสิ่งที่จะเหมือนเป็นน้ำก็คือพวกความเพลินความกำหนัดตัณหาอวิชชาพวกนี้แล้วจิตนั้นก็จะต้องมีเชื้อคือกรรมของมันมาทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีแต่เมล็ดมีแต่ดินแต่ไม่มีน้ำมันก็โตไม่ได้ เจ้าค่ะ ตรงนี้แหละคือที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำตรงนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์คุณเตือนใจนะจิตมีอยู่ไหมก็มีอยู่รูปมีอยู่ไหมมีอยู่เวทนามีอยู่ไหมมีสัญญาสังขารละมีอยู่แต่ความยึดถือไม่มีนะคือดับไปนะกรรมตรงนี้จึงสามารถที่จะสิ้นได้ดับไปได้นะคือถ้าเรามีความคิดว่าเกิดมาเพื่อที่จะต้องใช้กรรมเกิดไปตามกรรมใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่ามันไปตามกรรมอ่ะกรรมมันดันมาฉันก็ต้องรับไปอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เพราะเราจะทํากรรมให้สิ้นไม่ได้เพราะมันก็ต้องดันดันดึงดึงกันต่อไปอย่างเงี้ยตลอดสังสารวัฏเลยสิ ก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ งั้นท่านพระองคุลีมานเนี่ยก็จะไม่สามารถพ้นจากทุกข์เลยฆ่าคนเป็นโอ้โหเป็นพันน่ะ เจ้าค่ะ แต่เพราะว่ามันละตรงน้ําตรงนี้นะคือตรงตัณหาแต่คุณก็ยังมีเชื้อมีอะไรเหลืออยู่นะทีนี้มันก็ต้องมีองค์ประกอบว่าถ้ามันไม่โตนะมันก็ไม่สามารถเติบโตงอกขึ้นเป็นความทุกข์ความอะไรต่อไปได้ ถูกค่ะก็คือการที่เราตัดสิ่งที่เป็นอวิชชาทั้งหลายแหละการยึดถือต่างๆเนี่ยก็คือแบบพระอรหันต์นะเจ้าค่ะ ใช่ๆ ก็คือละวางได้ทั้งหมดแล้วก็คือเข้าสู่นิพพานก็คือไม่เกิดอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องเพราะงั้นการที่เราจะมาสนใจเรื่องของจิตทําความเข้าใจเรื่องของจิตอันนี้ถูกต้องนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้นำไปสู่การละวางสิ่งที่เป็นตัณหาในที่นี้เราเปรียบเสมือนกับน้ำนะเปรียบเสมือนกับน้ำที่มันจะมาหล่อเลี้ยงให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นต้นขึ้นมา เจ้าค่ะแล้วก็เชื้อเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะคือเมื่อกายเราดับลงจิตเราหรือว่าวิญญาณนี่ก็ดับลงเช่นเดียวกัน ถูกต้อง แต่ว่าเพราะผลกรรมหรือว่าสิ่งที่เรากระทำมาเนี่ยก็จะทำให้จิตนี้แม้จะดับลงพร้อมร่างกายนะเจ้าคะมันก็จะเป็นเชื้อให้เราเกิดขึ้นมาใหม ่ถูก ตามกรรมที่เราทำมาถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็อยู่ที่ว่าเชื้อนั้นมาลักษณะไหน เจ้าค่ะ แล้วก็แน่นอนคือจิตเนี่ยเชื้อที่มันมีเนี่ยนะเรื่องของกรรมนี่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของตัณหาอวิชชาที่มันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงอยู่แล้วนั่นไปลงตรงไหนมันเกิดได้ตรงนั้นพอมันก้าวลงตรงไหนเกิดได้ตรงนั้นมันก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาแหละเป็นกายขึ้นมาเป็นความคิดนึกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารต่างๆขึ้นมาตามที่ที่จะไปเกิดตรงนั้น เกิดมาอีกรอบหนึ่งวนเวียนอยู่ใช่ไหมเจ้า วนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าท่องเที่ยวไปนะไม่ใช่ว่าไปยึดถืออยู่โดยตลอดแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเหตุเป็นผลถ้าเหตุมันดับผลก็ดับได้นี่คือจุดประเด็นที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าโดยความเป็นเหตุและเป็นผลเพราะมันดับเหตุผลก็ต้องดับ ค่ะ ประเด็นสำคัญคือตรงการดับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาท่องเที่ยวแต่พุ่งหน้าเกิดอย่างเดียวไม่ใช่แต่มันดับได้ด้วยด ้ วยแก้ไขตรงเหตุของมันตรงนี ้อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีการสิ้นสุดได้ถ้าเผื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาใหม่ถูกไหมเจ้าค ่ะใช่เรื่องนี้เราอาจจะค่อยๆทำความเข้าใจไปคุณตาใจคือการมาพูดอภิปรายเนี่ยมันก็ด้วยหลักเหตุผลบางทีคือถ้าจิตเราไม่ได้เป็นสมาธิหรือว่ายังทำความเข้าใจจุดนั้นจุดนั้นยังไม่ค่อยได้เนี่ยก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะแต่ซึ่งการฝึกตรงนี้ก็อาศัยการฝึกปฏิบัติด้วยการใคร่ครวญด้วยการเข้าใจในเรื่องคำศัพท์แสงอะไรต่างๆด้วย เจ้าค่ะก็จะทำให้เราเกิดความกระจ่างขึ้นแล้วก็รู้ถึงความจริงข้อนี้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คิดค้นพบแล้วก็แนะนำเราถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่มีจุดหนึ่งที่คุณทัศนัยเขาพูดถึงตรงนี้ว่าแม้คนที่มีจิตดีที่สุดเนี่ยก็ต้องให้รู้จักละจิต นะแม้คนที่มีจิตดีที่สุดก็ต้องรู้จักให้ละจิตเนี่ยคำว่าจิตดีที่สุดเนี่ยคำนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าคุณทัศนัยเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าไม่ให้จิตติดกับเราเนี่ยคืออย่าไปเมาในความดีนั้นนะคือง่ายจิตดีเนี่ยมันดีแน่นอนนะคำว่าดีเนี่ยหมายความว่าดีด้วยศีลสมาธิปัญญานะดีด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลเลิศกว่าใครสมาธิเลิศกว่าใครปัญญาเลิศกว่าใครแล้วก็วิมุตติเนี่ยเลิศกว่าใครใครไม่มีใครเสมอไม่มีใครเปรียบได้ดีที่สุดว่างั้นนะทีนี้ในความดีที่สุดเรื่องศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเนี่ยก็ไม่ได้ละสิ่งนั้นนะก็จะมันก็ยังความดีนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่ได้ละสิ่งนั้นความดีนี้ยังมีอยู่ดังนั้นในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าอย่าให้ไปเมาในความดีนั้นคือถ้าเราเมาในศีลความเมานั้นจะเป็นภัยกับเราได้ ถูกค่ะ หมายนะคือศีลไม่ได้เป็นภัยกับเรานะหรือถ้าเรามีสมาธิแล้วเราเมาในสมาธิความเมานั้นน่ะจะเป็นอันตรายกับคุณได้เอาใหม่นะสมาธิไม่ได้ทําเป็นอันตรายกับเรานะแต่เมาในสมาธิเนี่ยที่มันไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ความยึดถือไงตรงนี้แหละคือเมาไอ้ตรงนี้คือเกาะไงไอ้การที่มันมาติดกับเราเกาะกับเราเนี่ยมันไม่ดีแต่ความดีของความดีนั้นดีไหมดีแน่นอน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความดีให้ถูกต้องตรงนี้ถึงจุดที่เรียกว่าเราเข้าใจเนี่ยหมายความว่าคุณรู้ถึงประโยชน์ของมันรู้ถึงโทษของมันนะพระพุทธเจ้าจึงได้พูดถึงเรื่องของวิมุตต์เอาไว้ตรงนี้นะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์นั่นเอง เจ้าค่ะ นะกองวิมุตต์ตรงนี้คือกองที่เรียกว่าไม่ติดแล้วนะคำว่าไม่ติดเนี่ยคือหมายถึงไม่ยึดกันแต่ดีไหมไอความดีอื่นๆเนี่ยดีแน่นอนดีที่สุดด้วย เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ยึดกัน เจ้าค่ะก็คือในที่สุดก็ปล่อยวางหมดทุกอย่างนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่อน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับรุณได้ชี้แจงตอบปัญหาที่คุณหนุ่ยทัศนัยได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตั้งใจตามรับฟังก็คงจะกระจ่างทีเดียวแต่ถ้าหากว่าท่านยังมีปัญหาข้อข้องใจอะไรก็เขียนถามกันมาได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางจดหมายทางรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะเวลาเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมบอน สาธุเจ้าค่ะ